พวกเราเป็นพุทธศาสนิกชนเป็นผู้มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เป็นที่พึ่งที่ประเสริฐที่สุดในโลกนี้มีคุณค่ามากกว่าสิ่งที่มีคุณค่าทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้เราเรียกที่พึ่งของเราว่ารัตนะแปลว่าเพชรนินจินดาเพราะเพชรนินจินดานี้ถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดแต่รัตนะที่เป็นที่พึ่งของเรานี้มีคุณค่ามากกว่าเพชรนินจินดาอีกหลายแสนหลายล้านเท่าแต่เนื่องจากภาษาที่มีความจำกัดไม่สามารถที่จะเอ่ยถึงคุณค่าของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้ก็เลยต้องใช้คำว่ารัตนะแต่ความจริงพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้มีคุณค่ามากกว่าเพชรนิลจินดาที่มีอยู่ในโลกนี้หลายล้านหลายแสนเท่าด้วยกันเพราะเพชรนิลจินดาที่มีอยู่ในโลกนี้จะให้ความสุขได้กับเราก็เฉพาะทางร่างกายจะดับความทุกข์ได้ก็เฉพาะความทุกข์ของร่างกายแต่จะไม่สามารถให้ความสุขทางจิตใจและดับความทุกข์ทางจิตใจได้เหมือนกับพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เรามีเพชรนิลจินดาเวลาเราต้องการอะไรที่จำเป็นต่อการเลี้ยงดูร่างกายเราก็เอาไปขายไปซื้อสิ่งต่างๆที่เราต้องมีไว้สำหรับดูแลรักษาร่างกายของเราได้แต่เวลาที่เรามีความทุกข์ใจเราไม่สามารถใช้เพชรนิลจินดาไปซื้อสิ่งที่จะมาดับความทุกข์ใจของเราได้แต่ถ้าเรามีพระรัตนตรัยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจเราจะสามารถดับความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นภายในใจได้และป้องกันไม่ให้ทุกข์ต่างๆเกิดขึ้นมาได้นี่คือความแตกต่างระหว่างเพชรนิลจินดาของทางโลกกับเพชรนิลจินดาของทางธรรมคือพระรัตนตรัยทำหน้าที่ต่างกันหน้าที่ที่สำคัญกว่าคือหน้าที่ของการดับความทุกข์ใจเพราะไม่มีอะไรในโลกนี้สามารถทำหน้าที่นี้ได้นอกจากพระรัตนตรัยเท่านั้นพระรัตนตรัยนี้ก็มีอยู่สองรูปแบบด้วยกันคือพระรัตนตรัยนอกกับพระรัตนตรัยในเปรียบเหมือนกับยารักษาโรคภัยไข้เจ็บของร่างกายยานี้ก็มีสองแบบยาที่อยู่ข้างนอกร่างกายและยาที่อยู่ภายในร่างกายเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยถึงแม้ว่าเราจะมียาชนิดต่างๆอยู่ในบ้าน ถ้าเราไม่เอายาเหล่านั้นเข้ามาในร่างกายยาเหล่านั้นก็จะไม่สามารถทำหน้าที่รักษาร่างกายให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บได้ฉันใดพระรัตนตรัยนอกก็ไม่สามารถที่จะมาดับความทุกข์ภายในใจของเราได้ถ้าเราไม่เอาพระรัตนตรัยที่อยู่ภายนอกเข้ามาสู่ภายในใจของเราพระรัตนตรัยภายนอกก็คือพระพุทธเจ้าที่เรามีความเคารพนับถือกราบไหว้บูชาท่านเป็นพระรัตนตรัยเป็นพุทธรัตนะนอกยังไม่สามารถที่จะมาดับความทุกข์ภายในใจของเราได้พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มีจารึกไว้ในสื่อต่างๆก็เป็นพุทธเป็นธรรมรัตนะนอกไม่สามารถที่จะมาดับความทุกข์ภายในใจของพวกเราได้พระสังฆรัตนะคือพระอริยสงสาวกก็เป็นสังฆรัตนะนอกครูบาอาจารย์พระอรหันต์ทั้งหลายที่เรากราบไหว้บูชาท่านก็ไม่สามารถที่จะมาดับความทุกข์ภายในใจของพวกเราได้เพราะท่านเป็นเหมือนยาที่อยู่ภายนอกร่างกายพระรัตนตรัยนอกก็เป็นเหมือนยารักษาโรคใจที่อยู่ข้างนอกใจเราต้องเอาพระรัตนตรัยนอกนี้เข้าสู่ภายในใจเพื่อให้เป็นพระรัตนตรัยในให้ได้ถ้าเรามีพระรัตนตรัยในมีพุทธธรรมสังฆะอยู่ในใจเราก็จะสามารถดับความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นภายในใจได้และป้องกันความทุกข์ต่างๆไม่ให้เกิดขึ้นมาภายในใจได้ดังนั้นหน้าที่ของพวกเราถ้าเราอยากจะได้มีที่พึ่งอันสูงสุดนี้เข้ามาปกป้องคุ้มครองรักษาจิตใจของพวกเราเราจำเป็นที่จะต้องน้อมเอาพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะพระสังฆรัตนะที่อยู่ภายนอกนี้เข้ามาสู่ภายในใจของพวกเราวิธีที่เราจะน้อมเข้ามาให้มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ประดิษฐานอยู่ภายในใจของเราก็เหมือนกับเวลาที่เราไปซื้อพระพุทธรูปตามร้านต่างๆเราก็ต้องใส่รถขับรถแล้วก็เอากลับมาที่บ้านแล้วก็ยกพระพุทธรูปเข้ามาประดิษฐานไว้ในบ้านของเราเราการที่เราจะเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาประดิษฐานภายในใจของพวกเราพวกเราก็ต้องน้อมเข้ามาด้วยการศึกษาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ศึกษาว่าพระพุทธเจ้าเป็นใครศึกษาว่าพระธรรมคำสอนนี้สอนอะไรศึกษาว่าพระอริยสงสาวกนั้นท่านเป็นอริยสงสาวกได้อย่างไรเมื่อเราศึกษาแล้วท่านต่อไปเราก็ต้องปฏิบัติตามที่เราได้ศึกษาพระพุทธเจ้าท่านเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาได้อย่างไรพระอริยสงสาวกท่านเป็นพระอริยสงฆ์สาวกขึ้นมาได้อย่างไรเราก็ต้องปฏิบัติแบบเดียวกับท่านพระธรรมคำสอนที่ท่านทรงสอนให้เราปฏิบัติกันนั้นท่านสอนให้เราปฏิบัติอะไรบ้างเราก็ต้องปฏิบัติตามที่ท่านสอนถ้าเราปฏิบัติได้ป ฏิบัติตามแบบฉบับของพระพุทธเจ้าได้ปฏิบัติตามแบบฉบับของพระอริยสงฆ์สาวกได้เราก็จะได้มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ประดิษฐานอยู่ภายในใจของพวกเรานี่คือวิธีการน้อมเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เป็นที่พึ่งอันประเสริฐนี้เข้ามาอยู่ภายในใจเพื่อจะได้เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของเราแต่ละคนพวกเราแต่ละคนนี้จำเป็นจะต้องน้อมเอาเข้ามาในใจด้วยตนเองปฏิสถานพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยตนเองไม่มีใครจะปฏิสถานแทนกันได้เราไม่สามารถน้อมเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้าไปสู่ใจของสามีของเราได้ของภรรยาของเราได้ของบุตรของธิดาของเราได้ของบิดาของมารดาของพวกเราได้แต่ละคนนี้จะต้องศึกษาจะต้องปฏิบัติกันเองถึงจะน้อมเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้าป่าปฏิสถานภายในใจของตนเองได้นี่คือสาระสำคัญของการเป็นพุทธศาสนิกชนหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนก็มีอยู่เพียงเท่านี้คือน้อมเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่อยู่ภายนอกให้เข้ามาสู่ภายในใจเท่านั้นเองเพราะตอนนี้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่อยู่ภายนอกนี้ยังไม่สามารถดับความทุกข์ภายในใจของพวกเราได้นั่นเองพวกเรามีพระพุทธรูปไว้กราบไหว้บูชากันพวกเรามีหนังสือธรรมะไว้อ่านกันพวกเรามีพระอริยสงฆ์สาวกไปกราบไหว้บูชากันแต่ความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของพวกเราก็ยังมีปรากฏขึ้นมาให้พวกเราได้สัมผัสรับรู้อยู่เรื่อยๆนั่นก็เป็นเพราะว่าเรามีแต่พระรัตนตรัยนอกนั่นเองเรายังไม่มีพระรัตนตรัยในเพราะเรายังไม่ได้ศึกษาอย่างถ่องแท้และไม่ได้ปฏิบัติอย่างเอาจริงเอาจังที่เรียกว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นเองคือสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนนี่คือสิ่งที่พวกเราขาดกันยังไม่ได้ศึกษามากพอจึงไม่ได้ทำให้ได้ออกปฏิบัติและเมื่อปฏิบัติก็ปฏิบัติแบบไม่เต็มที่ไม่สมบูรณ์ปฏิบัติบ้างบางครั้งบางเวลาไม่ได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องซึ่งเหมือนกับการปลูกต้นไม้ที่ปลูกแล้วก็ไม่มาเหลียวแลดูแลไม่รดน้ำพรวนดินอยู่อย่างสม่ำเสมอต้นไม้ก็ไม่มีโอกาสที่จะเติบโตเจริญงอกงามขึ้นมาได้เพราะการทำนุบำรุงรักษาต้นไม้นั้นไม่เป็นไปอย่างต่อเนื่องนั่นเองการที่เราจะน้อมเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้ามาสู่ภายในใจของเราเพื่อมาดับความทุกข์ภายในใจของเราต้องทำอย่างต่อเนื่องเหมือนกับการรับประทานยาเวลาที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วหมอสั่งให้เรารับประทานยาชนิดนั้นชนิดนี้ตามเวลานั้นตามเวลานี้ถ้าเราไม่ทำตามหมอสั่งรับประทานบ้างไม่รับประทานบ้างโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นอยู่ก็จะไม่หายหรือถ้าหายก็อาจจะหายช้าแต่ถ้าเราปฏิบัติตามที่หมอสั่งทุกประการไม่กี่วันโรคภัยไข้เจ็บต่างๆก็จะหายไปได้ฉันใด การศึกษาและการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าตามแบบฉบับของพระพุทธเจ้าตามแบบฉบับของพระอริยสงฆ์สาวกก็ต้องมีเป็นการกระทำกันอย่างต่อเนื่องทำควบคู่กันไปการศึกษากับการปฏิบัตินี้ไม่ได้แยกออกจากกันคือไม่ต้องรอศึกษาให้จบพระไตรปิฎกก่อนได้ปริญญาเก้าก่อนเราถึงค่อยออกปฏิบัติการปฏิบัติการศึกษานี้พอเราเริ่มศึกษาขั้นต้นว่าเราต้องทำอะไรเราก็ทำไปเช่นขั้นต้นท่านก็สอนให้เราทำบุญให้ทานอย่างสม่ำเสมอรักษาศีลห้าอย่างสม่ำเสมอเราก็น้อมนำเอาไปปฏิบัติทำบุญทำทานทุกวันถ้าไม่มีพระมาบิณฑบาตก็เอาเงินที่จะใส่บาตรนั้นใส่กระปุกเอาไว้แล้วก็ทำความเข้าใจว่านี่เป็นเงินทำบุญไม่สามารถที่จะเอาไปใช้ทำในภารกิจอย่างอื่นได้แล้วเวลาที่เราต้องมาวัดหรือเวลาที่มีผู้มาบอกบุญเช่นผ้าป่ากฐินหรืองานบุญต่างๆเราก็สามารถเอาเงินที่เราใส่ในกระปุกนี้เอาไปทำบุญได้เลยอย่างนี้เราก็จะได้ทำบุญทุกวันการทำบุญทุกวันนี้สำคัญเพราะจะทำให้มันเป็นนิสัยพอเราได้ทำแล้วเราจะเกิดความสุขใจอิ่มใจแล้ววันใดที่เราไม่ได้ทำเราจะรู้สึกหงุดหงิดใจรู้สึกว่าเราขาดอะไรไปเหมือนกับการรับประทานอาหารที่เรารับประทานทุกวันวันไหนที่เราไม่ได้รับประทานอาหารเราจะรู้สึกไม่สบายใจไม่สบายกายนี่คือการศึกษาและการปฏิบัติท่านสอนให้เราทำทานไปเรื่อยๆเป้าหมายสูงสุดก็คือให้เราสละทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่ทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองต่างๆที่เรามีอยู่ไปให้หมดเพราะว่ามันไม่ได้เป็นที่พึ่งทางใจนั่นเองและนอกจากไม่ได้เป็นที่พึ่งทางใจแล้วมันยังเป็นเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าเรายังต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องการใช้เงินใช้ทองหาเงินหาทองเราก็จะไม่พ้นจากความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับเรื่องของเงินทองดังนั้นการมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองจึงไม่ได้เป็นทางสู่การดับทุกข์การสู่การดับทุกข์นี้ต้องสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไปให้หมดอย่างที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวกทุกรูปได้ปฏิบัติกันท่านก่อนที่จะมาเป็นนักบวชท่านก็เป็นคารวะผู้ครองเรือนเหมือนพวกเราท่านก็ต้องวุ่นวายกับเรื่องการหาเงินหาทองกับการใช้เงินใช้ทองกับการรักษาเงินทองเมื่อต้องวุ่นมันก็จะทำให้ใจไม่สงบใจไม่สงบใจก็จะไม่มีความสุขถ้าไม่มีเรื่องเงินเรื่องทองมาให้เราต้องเกี่ยวข้องด้วยเราก็จะได้ตัดปัญหาเรื่องของความวุ่นวายใจเกี่ยวกับเรื่องเงินทองไปพระอริยสงฆ์สาวกทุกรูปพระพุทธเจ้าทุกพระองค์นี้ได้สละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองกันไปหมดแล้วก็ไปอยู่แบบนักบวชกันอยู่ตามสภาพของนักบวชคือไม่มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองใช้การบิณฑบาตเป็นการเลี้ยงชีพและอยู่ตามมีตามเกิดตามป่าตามเขานี่คือสภาพของ พระพุทธเจ้าและของพระสาวกทั้งหลายนี่คือวิธีปฏิบัติของท่านเกี่ยวกับเรื่องของการทำทานสำหรับพวกเราถ้าเรายังไม่สามารถที่จะสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองให้หมดไปได้เราก็ต้องทำเป็นขั้นเป็นตอนไปเป้าหมายสุดท้ายก็คืออยู่ที่การสละเงินทองไปให้หมดเพื่อจะได้ไม่ต้องมามีความวุ่นวายมีภาระเกี่ยวกับการดูแลรักษาหรือหาเงินหาทองหรือใช้เงินใช้ทองเพราะการใช้เงินใช้ทองนี้ถ้าจะดับความทุกข์ได้ก็เฉพาะความทุกข์ทางร่างกายเช่นยามเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไปซื้อยาไปหาหมอเข้าโรงพยาบาลได้ยามขาดแคลนอาหารก็ใช้เงินซื้ออาหารมารับประทานได้แต่จะไม่สามารถยับยั้งความทุกข์ใจที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ต่างๆได้เช่นการพัดพรากจากกันเช่นการสูญเสียสิ่งที่เรารักเราชอบไปหรือการที่จะต้องพบกับความแก่ของร่างกายพบกับความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายและพบกับความตายของร่างกายเงินทองเหล่านี้จะไม่สามารถที่จะมาดับความทุกข์ใจได้จึงต้องสละไปเพื่อที่เราจะได้มีเวลามาสร้างที่พึ่งทางใจน้อมเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้าสู่ภายในใจด้วยการบำเพ็ญสมณธรรมธรรมของผู้เป็นนักบวชถ้าเป็นผู้ครองเรือนยังไม่ได้ออกบวชก็ให้ทำทานไปเรื่อยๆแล้วก็ให้รักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์ให้ถือศีลห้าเป็นนิจศีลคือเป็นปกติจะไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดเสพสุรายาเมาตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับทำอย่างนี้ไปก่อนแล้วค่อยพัฒนาขึ้นไปทานก็ทำให้เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆจากร้อยละสิบก็เป็นร้อยละยี่สิบร้อยละยี่สิบก็เป็นร้อยละสามสิบให้ไปเรื่อยๆเก็บไว้เท่าที่จำเป็นแล้วก็พัฒนาศีลจากศีลห้าขึ้นไปสู่ศีลแปดแล้วก็มาฝึกเจริญสมถภาวนาวิปัสสนาภาวนาเจริญสมถะด้วยการปลีกวิเวกไปอยู่ตามสถานที่สงบสงัดในวันที่ว่างจากภารกิจการงานต่างๆไปหาสถานที่สงบสงัดตามวัดป่าวัดเขาบ้างหรือตามสถานที่ที่เรารู้จักที่มีความสงบที่ไม่มีอะไรมารบกวนใจไปบำเพ็ญสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาการบำเพ็ญสมถภาวนาก็ด้วยการเจริญสติสติเป็นสิ่งที่จะควบคุมใจให้เข้าสู่ความสงบสติเป็นสิ่งที่จะยับยั้งความคิดปรุงแต่งต่างๆให้หยุดไปให้หายไปถ้ามีความคิดปรุงแต่งอยู่ภายในใจใจจะไม่สามารถเข้าสู่ความสงบได้ต้องทำใจให้มีสติควบคุมความคิดอยู่เรื่อยๆวิธีที่จะสร้างสตินี้ก็มีอยู่หลากหลายวิธีด้วยกันที่เรียกว่ากรรมฐาน40ชนิดกรรมฐาน40ชนิดนี้เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการสร้างสติเช่นในกลุ่มของพุทธอนุสติก็มีอยู่10ประการ10ชนิดด้วยกันเช่นพุทธานุสติการระลึกถึงพระพุทธเจ้าเช่นระลึกถึงพระพุทธคุณตามบทสวดมนต์ก็ได้อิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธสวดไปในใจอยู่เรื่อยๆอย่างต่อเนื่องถ้าธรรมานุสติก็ระลึกถึงพระธรรมคุณ ถ้าสังขานุสติก็ระลึกถึงพระสังฆคุณหรือถ้าจะเอาแบบย่อๆก็พุทโธธัมโมสังโฆระลึกถึงพระพุทธคุณก็บริกรรมพุทโธพุทโธไประลึกถึงพระธรรมก็บริกรรมธัมโมธัมโมไประลึกถึงพระสงฆ์ก็บริกรรมสังโฆสังโฆไปเพื่อไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆเป็นที่ดึงใจไม่ให้ไหลไปกับกระแสของความคิดต่างๆนั่นเองใจก็เป็นเหมือนกับคนที่ลอยอยู่ในน้ำที่ไหลเชี่ยวกรากถ้าไม่มีอะไรเกาะก็จะต้องถูกน้ำพัดพาไปถ้ามีอะไรเกาะยึดไว้ได้เช่นกิ่งไม้ต้นไม้หรือเสาหลักอะไรสักอย่างหนึ่งก็จะสามารถที่จะยับยั้งการไหลไปตามกระแสน้ำได้ฉันใดกสิสติก็เป็นเหมือนหลักที่ให้ใจได้ยึดไว้เพื่อจะได้ไม่ไหลไปตามกระแสของความคิดต่างๆเพราะถ้าไหลไปตามกระแสของความคิดก็จะเกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมาเกิดความอยากต่างๆขึ้นมาแล้วก็จะทำให้อยู่ไม่เป็นสุขอยู่เฉยๆไม่ได้แต่ถ้ามีเสามีหลักยึดไว้เช่นมีพุทโธมีธัมโมมีสังโฆอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสามอย่างอันนี้แล้วแต่อุบายของผู้ปฏิบัติแต่ละท่านจะใช้กันใช้แบบไหนก็ได้ผสมกันอย่างไรก็ได้ถ้าทำให้ใจสงบใจนิ่งก็ถือว่าใช้ได้ถ้าทำให้ใจไม่ต้องคิดปรุงแต่งถึงเรื่องนั้นถึงเรื่องนี้ก็ถือว่าใช้ได้ขอให้ได้ผลคือความหยุดของความคิดปรุงแต่งต่างๆหรือให้มันน้อยลงไปตามลำดับและหมดไปในที่สุดนี่คืออนุสติสามชนิดพุทโธพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติอีกข้อก็เรียกว่าอานาปนสติก็คือการระลึกถึงลมหายใจเข้าออกเฝ้าดูลมหายใจเข้าออกตลอดเวลาอันนี้จะเหมาะเวลาที่เรานั่งสมาธิเพราะลมนี้เป็นของที่ละเอียดถ้าเราทำอะไรอยู่เดินไปเดินมาเช่นเดินจงกรมการดูลมอาจจะไม่ชัดเจนไม่ถนัดเหมือนกับการดูร่างกายถ้าดูร่างกายก็เรียกว่ากายคตาสติเช่นดูการเคลื่อนไหวของเท้าก้าวไปเท้าซ้ายก็รู้ว่ากำลังก้าวเท้าซ้ายก้าวเท้าขวาก็รู้ว่าก้าวเท้าขวาให้รู้อยู่กับการเดินไปเดินมาของเท้าไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้ใจก็จะมีที่ยึดใจก็จะไม่ไหลไปตามกระแสความคิดปรุงแต่งต่างๆนี่เรียกว่าอานาปานสติถ้านั่งอยู่เฉยๆก็ดูลมหายใจเข้าออกจะสบายกว่าจะง่ายกว่าดูที่จุดใดจุดหนึ่งไม่ต้องตามลมเข้าไปไม่ต้องตามลมออกมาให้อยู่จุดเดียวถ้าตามเข้าตามออกใจจะไม่นิ่งใจจะไม่สงบถ้าอยากจะให้สงบใจต้องนิ่งสักแต่ว่ารู้อยู่จุดใดจุดหนึ่งอยู่ที่ปลายจมูกที่ลมสัมผัสเข้าออกก็ได้อยู่ที่กลางอกก็ได้เวลาลมเข้าจะรู้สึกว่าอกจะพองขึ้นมาเวลาลมออกไปก็จะรู้สึกว่าอกได้ยุบลงไปบางแห่งก็สอนให้บริกรรมกำกับคำว่ายุบหนอพองหนอไปด้วยจะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้แล้วแต่ความถนัดของแต่ละท่านข้อสำคัญทั้งหมดนี้อยู่ที่ว่าเพื่อไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้นั่นเองให้อยู่กับการดูลมหายใจเข้าออกอย่างนี้เรียกว่าอานาปานสติหรือจะใช้มรณานุสติก็ได้การระลึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆระลึกว่าสักวันหนึ่งเราก็ต้องตายสักวันหนึ่งคนที่เรารักก็ต้องตาย เช่นบิดามารดาของเราก็ต้องตายสามีภรรยาของเราก็ต้องตายบุตรธิดาของเราก็ต้องตายคนทุกๆคนที่มีอยู่ในโลกนี้ก็ต้องตายกันไปหมดไม่ช้าก็เร็วคิดอย่างนี้เราก็เรียกว่ามรณานุสตินี่คือวิธีสร้างสติขึ้นมาเพื่อที่จะได้ระงับความคิดปรุงแต่งต่างๆผู้ปฏิบัติก็ต้องพิจารณาเลือกดูเอาว่าเวลาไหนเหมาะกับการใช้สติแบบไหนแล้วก็ใช้ไปเพื่อให้เกิดความสงบขึ้นมาถ้าใจสงบก็จะพบกับความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขต่างๆที่ได้จากสิ่งต่างๆในโลกนี้ความสุขที่เราได้รับจากลาภยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์นี้จะไม่มีความหมายเลยสำหรับผู้ที่ได้พบกับความสุขที่เกิดจากความสงบเป็นเหมือนกับเพชรกับก้อนหินดีๆนี่เองความสุขที่เราได้จากลาภยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์นี้มีคุณค่ามีน้ำหนักราคาเหมือนกับก้อนหินส่วนความสุขที่เราได้รับจากความสงบนี้มีคุณค่าราคาเหมือนกับเพชรนิลจินดาถ้าเราได้เพชรนิลจินดาแล้วเราจะไปเสียดายกับก้อนหินไปทำไมผู้ที่ได้พบกับความสงบภายในใจแล้วจะสามารถสละลาภยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไปได้อย่างง่ายดายเนี่ยถ้าใครได้บำเพ็ญจิตตภาวนาสัมมถภาวนาจนได้รับผลของการภาวนาคือได้พบกับความสุขที่เกิดจากความสงบนี้แล้วก็สามารถที่จะทำทานแบบพระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายได้สละราชสมบัติได้สละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆได้แล้วก็ไปอยู่แบบขอทานได้อย่างสบายไม่รู้สึกตะขิดตะขวงใจไม่รู้สึกเดือดร้อนเลยอย่างพระพุทธเจ้าตอนที่ทรงออกเสด็จออกจากวังนั้นระหว่างทางก็ได้ไปพบกับขอทานสวนทางกับขอทานขอทานเห็นเครื่องฉลองพระองค์ที่ทรงสวมใส่อยู่นั้นมีความสวยงามเพราะเพิ่งเสด็จออกจากพระราชวังมาใหม่ๆขอทานนี้ก็ใส่เสื้อผ้าแบบผ้าขี้ริ้วเห็นแล้วก็อยากจะได้ชุดฉลองพระองค์ของพระพุทธเจ้าก็ขอแลกเปลี่ยนกับพระพุทธเจ้าแทนที่พระพุทธองค์จะทรงรังเกียจพระพุทธองค์กลับทรงมีความยินดีไม่ต้องการให้ใครรู้ว่าพระองค์เป็นพระราชโอรสอยากจะให้ใครเขารู้จักพระองค์ว่าเป็นขอทานธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นจึงยินดีที่จะแลกเปลี่ยนเครื่องฉลองพระองค์กับเสื้อผ้าของคนขอทานไปนี่ลักษณะของใจที่มีความสุขที่เกิดจากความสงบจะไม่เห็นคุณค่าจากความสุขที่ได้จากสิ่งต่างๆในโลกนี้เลยเช่นเสื้อผ้าอภรรวิจิตพิสดารมีราคาเป็นหมื่นเป็นแสนนี้จะไม่มีความหมายสำหรับใจของผู้ที่พบกับความสุขที่เกิดจากความสงบเลยคนที่มีความสุขจากความสงบนี้จะเป็นคนที่อยู่แบบสมถะเรียบง่ายแต่งเนื้อแต่งตัวนี้แบบเหมือนกับขอทานดีๆนี่เองแต่คนทางโลกเห็นแล้วกับดูถูกเหยียดหยามไม่รู้ว่าเป็นแบบผ้าขี้ริ้วห่อทองคนที่ใส่เสื้อผ้าแบบผ้าขี้ริ้วนี่แต่ห่อทองคำภายในใจทองคำก็คือความสุขที่เกิดจากความสงบนี่เองส่วนพวกที่สวมใส่เสื้อผ้าอาภรณ์ที่มีราคาเป็นหมื่นเป็นแสนนั้นก็เป็นเหมือนห่อเศษขยะนั่นเองห่อใจที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายเต็มไปด้วยความทุกข์ความวิตกกังวลต่างๆนานาสังเกตดูคนที่มีฐานะร่ำรวยนี่เม น้าตาจะไม่ค่อยยิ้มแย้มแจ่มใสหน้าตาจะเครียดอยู่ตลอดเวลาเพราะมีเรื่องมากที่จะต้องคอยวิตกคอยกังวลคอยดูแลรักษาแต่คนที่มีความสงบทางใจนี้ไม่มีอะไรต้องดูแลรักษามีความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ดูแลรักษาตนเองแทนที่จะต้องไปรักษาสิ่งต่างๆกับมีธรรมมารักษาใจของตนธรรมจึงใจจึงเป็นใจจึงมีแต่ความสุขความสบายใจจะให้อยู่ในรูปแบบใดนั้นไม่มีปัญหาเลยอยู่ที่ไหนตรงไหนก็อยู่ได้อยู่ใต้สะพานก็อยู่ได้อยู่ใต้โคนไม้ก็อยู่ได้อยู่ตามเงื่อมผาก็อยู่ได้อยู่ตามถ้ำก็อยู่ได้นี่คือผลที่จะได้รับจากการเจริญสติพอเราได้มีสติอย่างต่อเนื่องแล้วใจก็จะต้องสงบใจก็จะมีความสุขเมื่อมีความสุขแล้วก็จะไม่ยินดีกับลาภยศสรรเสริญกับรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์อยากจะสละไปให้หมดเพราะไม่อยากจะต้องเป็นภาระดูแลรักษามันอีกต่อไปก็จะให้ผู้อื่นไปแล้วตนเองก็ขอไปบำเพ็ญเพื่อสร้างความสงบนี้ให้มีอย่างต่อเนื่องในเบื้องต้นความสงบนี้ก็ยังเป็นแบบล้มลุกคุกคานอยู่ได้บ้างไม่ได้บ้างได้มาแล้วก็หายไปจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปฏิบัติให้อย่างต่อเนื่องเพราะเหตุที่มันหายไปก็เพราะว่าขาดตอนของการปฏิบัติถ้าปฏิบัติอย่างต่อเนื่องมันก็จะผุดขึ้นมาอยู่เรื่อยๆผุดขึ้นมาอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าปฏิบัติแล้วหยุดไปทำภารกิจอย่างอื่นมันก็จะไม่ผุดขึ้นมามันก็จะจางหายไปผู้ปฏิบัติพอเห็นได้เห็นผลแล้วจะรู้จะเห็นความสำคัญของการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องก็เห็นความสำคัญว่าจะต้องสละทุกสิ่งทุกอย่างไปเพื่อที่จะได้มีอิสรภาพมีเวลาที่จะได้ไปบำเพ็ญอย่างต่อเนื่องนั่นเองแล้วพอบำเพ็ญอย่างต่อเนื่องความสงบนี้ก็จะผุดขึ้นมาอยู่เรื่อยแล้วก็จะทำให้ก้าวหน้าขึ้นสู่ทำระดับขั้นต่อไปคือระดับวิปัสสนาภาวนาเพราะทำระดับสมถภาวนานี้จะสามารถรักษาความสงบให้ได้ในเฉพาะเวลาที่อยู่ในสมาธิเท่านั้นเวลาออกจากสมาธิมาก็จะความสงบนั้นก็จะจางหายไปถ้าอยากจะให้ได้ความสงบนั้นก็ต้องกลับเข้าไปใหม่อันนี้เป็นวิธีแรกแต่ถ้าอยากจะไม่ต้องกลับเข้าไปใหม่อยากจะให้สงบทั้งในขณะที่อยู่ข้างนอกหรืออยู่ข้างในเวลาออกจากความสงบมาก็ต้องใช้การเจริญวิปัสสนาการเจริญวิปัสสนาก็คือการสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นให้เห็นความจริงของใจว่าใจสงบเพราะอะไรใจไม่สงบเพราะอะไรพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกที่ได้ทรงค้นพบความจริงอันนี้ทรงค้นพบว่าใจไม่สงบเพราะความอยากต่างๆความอยากสามประการด้วยกันคือกามตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะภวตัณหาความอยากมีอยากเป็นและวิภวตัณหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นถ้าตราบใดยังมีความอยากเหล่านี้อยู่ภายในใจเวลาออกจากสมาธิมาความอยากเหล่านี้จะปรากฏขึ้นมาแล้วก็จะมาทำลายความสงบที่ได้จากการเข้าไปในสมาธิถ้าอยากจะให้ความสงบนี้คงอยู่ต่อไปหลังจากที่ออกมาจากสมาธิแล้วก็ต้องใช้ปัญญาคอยกำจัดความอยากต่างๆสิ่งที่จะกำจัดความอยากต่างๆได้นี้เราเรียกว่าไตรลักษณ์เรียกว่าปัญญาหรือสัมมาทิฏฐิเช่นต้องเห็นทุกสิ่งทุกอย่างว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะสามารถควบคุมบังคับได้แล้วก็ต้องเห็นว่าร่างกายของคนทุกคนนี้ไม่สวยไม่งามเวลาตายไปนี้ไม่น่าดูเว วลาอยู่ในเวลาเห็นส่วนที่ไม่น่าดูภายในร่างกายเช่นดูส่วนที่ถูกหนังนี้หุ้มห่อปกปิดเอาไว้ถ้าสามารถมองเข้าไปภายในเห็นอวัยวะต่างๆได้ก็จะรู้ว่าร่างกายนี้ไม่ได้สวยงามเลยเมื่อเห็นว่าไม่สวยงามก็จะได้ไม่เกิดกามอารมณ์กับร่างกายถ้ามีกามอารมณ์กับอาหารเห็นอาหารแล้วอยากจะรับประทานนึกถึงอาหารแล้วอยากจะรับประทานก็ต้องนึกถึงสภาพที่ไม่น่าดูของอาหารเช่นในขณะที่อยู่ในปากที่ผสมกับน้ำลายแล้วถูกบดถูกเคี้ยวด้วยฟันหรือสภาพที่อยู่ในท้องเวลาอาเจียนออกมาหรือเวลาที่ขับถ่ายออกมานี่ก็คือสภาพของอาหารที่เราหลงไหลคลั่งไคล้หามารับประทานกันแบบไม่รู้จักหยุดจักหย่อนถ้าลองนึกถึงสภาพอันที่ไม่น่าดูของอาหารเหล่านี้ในขณะที่เกิดความอยากเราจะสามารถระงับความอยากได้ความอยากอาหารนี้มันก็จะเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรมเพราะถ้าเราอยากอาหารแล้วรับประทานมากๆบ่อยๆเราจะไม่สามารถภาวนาได้เราจะไม่สามารถรักษาศีล8ได้ศีล8ก็คือให้เรารับประทานอาหารเพียงเที่ยงวันเท่านั้นหลังจากเที่ยงวันไปแล้วก็จะไม่รับประทานอาหารถ้ายังมีความอยากอยู่ก็จะภาวนาไม่ได้ถ้าอยากจะภาวนาทำใจให้สงบก็ต้องใช้อาหารเลยปฏิกูลสัญญาอันนี้คือการระลึกถึงสภาพของอาหารที่ไม่น่าดูนึกถึงอาหารที่อยู่ในปากอยู่ในท้องหรืออยู่ในลำไส้เวลาออกมาแล้วนี่เป็นอย่างไรถ้าเห็นสภาพของอาหารเหล่านั้นแล้วความอยากจะรับประทานอาหารจะหายไปหมดอย่าไปนึกถึงภาพของอาหารที่อยู่ในจานถ้าเห็นภาพอาหารที่อยู่ในจานแล้วน้ำลายจะไหลต้องเห็นตอนที่มันออกมาจากทวารหนักแล้วน้ำลายมันจะหดหายไปแล้วก็จะทำให้ใจสงบสามารถกลับมาบำเพ็ญสมถะภาวนาได้นี่คือเรื่องของการเจริญปัญญาที่จะมาดับความอยากต่างๆให้หมดไปได้ทุกครั้งที่เราอยากเป็นอะไรอยากได้อะไรถ้าคิดถึงความตายแล้วความอยากความเป็นนั้นมันจะหายไปถ้าไปหาหมอวันนี้แล้วหมอบอกว่าจะต้องตายไปใน3 เดือน 6 เดือนยังอยากจะเป็นนายกยังอยากจะเป็นรัฐมนตรีอยู่หรือเปล่ามันไม่อยากแล้วเพราะว่ามันรู้ว่าชีวิตเรานี้เดี๋ยวก็หมดแล้วชีวิตของพวกเราทุกคนนั้นก็ไม่มีใครรู้ว่าจะตายกันเมื่อไหร่แต่ที่รู้อยู่ที่แน่ๆก็คือว่าต้องตายด้วยกันทุกคนและเวลาจะตายก็ทุกข์กันเพราะว่ายังอยากอยู่นั่นเองความอยากอยู่นี่ก็เป็นต้นเหตุของความทุกข์นี่คือการใช้อนิจจังทุกขังอนัตตามาดับความอยากต่างๆอยากอยู่แล้วอยู่ได้หรือเปล่าถ้าร่างกายมันจะตายอยากอย่างไรมันก็อยู่ไม่ได้มันก็ต้องตายอยู่ดีถ้าอยากอยู่ก็จะทุกข์ถ้าหยุดความอยากอยู่ได้ก็จะหายทุกข์จะหยุดอยากความอยู่อยากอยู่ได้ก็ต้องเห็นว่ามันร่างกายเป็นอนัตตาเราไปห้ามมันไม่ได้ไปสั่งมันไม่ได้มันไม่ใช่ของเรามันเหมือนกับร่างกายของคนอื่นเราไปสั่งให้ร่างกายของคนอื่นไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้หรือเปล่าแต่ทำไมเราไม่เดือดร้อนกับร่างกายของคนอื่นเวลาเขาแก่เขาเจ็บเขาตายก็เพราะว่าเราไม่มีความอยากให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนั่นเองฉันใดถ้าเรามองร่างกายของเราว่าเป็นเหมือนร่างกายของคนอื่นไม่มีความอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเวลามันแก่มันเจ็บมันตายมันก็จะไม่ทำให้เราเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเราจะเห็นอริยสัจว่าความทุกข์ใจของเราเกิดจากความอยากของเราทั้งนั้นแล้วเราก็จะใช้ปัญญาคือตายรักหรือใช้อสุภะหรือใช้อาหารในปฏิกูลสัญญามาเป็นเครื่องหยุดตัณหาความอยากต่างๆถ้าเรามีปัญญามีตายรักมีอสุภะมีอาหารเลยปฏิกูลและสัญญา เราจะสามารถละความอยากดับความอยากหยุดความอยากต่างๆได้หมดเลยนี่แหละคือวิธีที่จะรักษาความสุขที่เราได้จากการทำใจให้สงบรักษาด้วยการทำลายสิ่งที่จะมาทำลายความสงบนี้สิ่งที่จะมาทำลายความสงบก็คือความอยากต่างๆพอออกจากสมาธิมาก็อยากดื่มกาแฟอยากกินขนมทั้งที่ยังไม่ใช่เป็นเวลาที่จะดื่มหรือจะรับประทานถ้าอยากจะดื่มเพื่อร่างกายเพราะร่างกายขาดน้ำก็เอาน้ำมาดื่มอย่าไปเอากาแฟกาแฟนี่มันนอกจากนะมันมีน้ำแล้วมันมีรูปเสียงกลิ่นรสติดมาด้วยมันทำให้เกิดกามฉันทะขึ้นมาเกิดความอยากขึ้นมาแล้วถ้าดื่มแล้วมันก็จะอยากดื่มไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดมันก็จะไม่สามารถรักษาความสุขที่ได้จากความสงบไว้ได้ฉะนั้นต้องฝืนความอยากทุกรูปแบบที่จะมาทำลายความสงบของใจนี่คือขั้นของวิปัสสนาถ้าได้เข้าถึงขั้นนี้แล้วก็จะสามารถที่จะทำลายความอยากให้หมดไปทำลายความทุกข์ที่เกิดจากความอยากได้หมดไปเมื่อหมดแล้วก็จะไม่มีอะไรมาทำลายความสงบที่ได้จากมาทำลายความสุขที่ได้จากความสงบอีกต่อไปใจก็จะมีแต่ความสุขไปตลอดเรียกว่าเป็นปรมังสุขขังนั่นเองเป็นบรมสุขเป็นสุขของพระนิพพานพระนิพพานก็คือใจที่ปราศจากความอยากนั่นเองใจที่ปราศจากความโลภความโกรธความหลงเหมือนกันความอยากกับความโลภความโกรธความหลงนี่มันตัวเดียวกันต่างแต่ชื่อนั่นเองเหมือนคนคนเดียวกันมีหลายชื่อมีชื่อเล่นมีชื่อจริงแต่ก็เป็นคนเดียวกันตัณหาความอยากกิเลสความโลภความโกรธความหลงนี่ก็เป็นตัวเดียวกันเป็นตัวที่สร้างความทุกข์ให้แก่ใจเหมือนกันถ้ามีปัญญาเห็นไตรลักษณ์เห็นอสุภะเห็นอาหาเรปฏิกูลสัญญาก็จะสามารถทำลายกิเลสตัณหาต่างๆให้หมดไปจากใจได้พอใจบริสุทธิ์ก็เรียกว่าเป็นนิพพานเป็นพระพุทธเจ้าถ้าทำใจของตนเองให้บริสุทธิ์ได้ด้วยการศึกษาด้วยตนเองด้วยวิธีศึกษาวิธีที่จะทำให้ใจบริสุทธิ์ได้ด้วยตนเองก็เรียกว่าเป็นพระพุทธเจ้าถ้าเรียนรู้จากพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าพระอรหันตสาวกแต่ใจเหมือนกันสะอาดเหมือนกันต่างกันตรงที่สถานภาพพระพุทธเจ้าต้องศึกษาวิธีชำระใจเองเพราะไม่มีใครรู้วิธีส่วนพระอรหันตสาวกนี้เป็นพวกที่พระพุทธเจ้าเป็นคนสอนสอนแล้วก็นำเอาไปปฏิบัติปฏิบัติแล้วก็ทำใจให้สะอาดบริสุทธิ์ใจก็สะอาดบริสุทธิ์เหมือนกันใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอรหันตสาวกทุกรูปทุกองค์นี้บริสุทธิ์เหมือนกันหมดเหมือนกับเสื้อผ้าที่เราเข้าไปซักในเครื่องซักผ้านี่ทุกตัวนี้มันจะสะอาดเหมือนกันหมดไม่มีความแตกต่างกันในเรื่องของความบริสุทธิ์แต่ในเรื่องของบารมีนี้ยังมีความต่างกันอยู่บารมีคือปัญญาบารมีเช่นปัญญาบารมีบางผ้าหรือบางรูปก็มีไม่เต็มร้อยมีบางท่านก็มีเกินร้อยอย่างพระพุทธเจ้านี้มีเกินร้อยพระสารีบุตรก็รองจากพระพุทธเจ้ามีบารมีทางด้านปัญญามากสามารถอบสั่งสอนมนุษย์และเทวดาทั้งหลายได้ส่วนบางท่านก็มีบารมีทางอภิญญามีความรู้มีตาทิพย์หูทิพย์เหินเดินอากาศได้แต่บารมีเหล่านี้ไม่มีความหมายอะไรไม่เกี่ยวกับการทำใจให้สงบอันนี้เป็นความรู้พิเศษที่มีหรือไม่มีก็ไม่เป็นประเด็นสำคัญประเด็นสำคัญต้องมีปัญญาที่เห็นตายรักเห็นอสุภะเห็นอาหารเลยปฏิกูลสัญญาที่จะดับความทุกข์ใจดับกิเลสตัณหาที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจได้เท่านั้นส่วนความรู้อย่างอื่นนี้เป็นความรู้เสริมความรู้พิเศษบารมีเสริมเป็นบางท่านก็มีทานบารมีมากไปไหนอยู่ที่ไหนก็มีลาภสักการะมากกว่าบางองค์นี้ไม่มีบารมีเลยไม่มีลูกศิษย์ลูกหาเลยบางองค์ก็สั่งสอนอบรมมีคนมาฟังเทศฟังธรรมกันเป็นจำนวนมาก บางองค์ก็ไม่มีมีก็น้อยเพราะความสามารถนี้มีความแตกต่างกันไปแต่ความบริสุทธิ์ของใจนี้เหมือนกันไม่มีกิเลสเหมือนกันไม่มีความอยากเหมือนกันนี่คือความแตกต่างระหว่างเรื่องของจิตใจของพระสาวกแต่ละรูปมีความแตกต่างกันในความรู้ความสามารถพิเศษความสามารถที่จะตัดกิเลสทำลายตัณหานี้มีเท่ากันทำได้จิตบริสุทธิ์เหมือนกันหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเหมือนกันมีบรมสุขคือปรมังสุขขังเหมือนกันนี่คือการสร้างพระรัตนตรัยให้ปรากฏขึ้นมาภายในใจด้วยการน้อมเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เราศึกษาจากภายนอกดูประวัติของพระพุทธเจ้าดูประวัติของพระอริยสงฆ์สาวกปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าและของพระสาวกแล้วเราก็จะได้มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ประดิษฐานอยู่ภายในใจของพวกเราพอมีแล้วใจของเราก็จะปราศจากความทุกข์ดังนั้นหน้าที่ของพวกเราก็อยู่ตรงที่การศึกษาและการปฏิบัตินี่เองอย่าไปหลงกับการที่ไปหาพระพุทธเจ้าตามสถานที่ต่างๆบางท่านก็บอกว่าพระพุทธเจ้าเคยเสด็จมาที่นี่เสด็จมาที่นั่นไปก็ไม่เจอถึงแม้จะเกิดอยู่ประเทศอินเดียไปก็ไม่เจอพระพุทธเจ้าจะเจอก็แต่ซากปรักหักพังที่ประทับของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองจะไม่ได้พบกับพระพุทธเจ้าที่แท้จริงจะไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เกิดขึ้นมาภายในใจได้จะเกิดขึ้นได้ต้องเกิดจากการศึกษาและการปฏิบัติจนกว่าจะบรรลุธรรมได้เท่านั้นดังนั้นขอให้พวกเราอย่าหลงประเด็นขอให้เราต้องไปสู่การศึกษาสู่การปฏิบัติเรื่องทำอะไรต่างๆนี้ควรที่จะทำให้มันน้อยที่สุดทำเท่าที่จำเป็นสิ่งที่ควรจะทำให้มากก็คือการศึกษาและการปฏิบัติเพราะนี่เป็นแก่นของการเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้ามาสู่ภายในใจของพวกเรานั่นเองการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวะหาปุราปาริปุเรนติสาการังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะธามณิโชติระโสยะธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสสตุมาเตภวตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิสะนิจังวุฒาปจายโนจตารโอธรรมาวาทานติอายุวโนสุขังภาลังลำดับต่อไปนี้ก็จะเป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดอยากจะถามคำถามก็ขอเชิญขึ้นมาถามผ่านทางไมโครโฟนได้เลย กราบเรียนพระอาจารย์ครับอยากถามว่าคุณค่าของคนวัดที่บารมีหรือวัดที่ความสะอาดของจิตครับ มันก็เหมือนกันอะบารมีก็เป็นเหตุที่ทำให้เกิดความสะอาดของจิตขึ้นมาแต่ถ้าเราดูจิตใจก็ต้องดูที่ความสะอาดความสะอาดของใจนี้เป็นเครื่องวัดระดับคนก็ได้พระพุทธเจ้านี้มีความสะอาดเต็มร้อยพระอนาคามีก็ยังไม่เต็มร้อยพระสกิทาคามีพระโสดาบันก็มีความสะอาดด้อยลงไปตามลำดับผู้ที่ทรงศีลก็ด้อยลงมาแล้วผู้ที่ไม่ทรงศีลปุถุชนธรรมดาแล้วก็คนทำบาปทำกรรมเนี่ยนี่อยู่ที่ใจสะอาดหรือไม่สะอาดโลภมากหรือโลภน้อยโลภมากก็สกปรกมากโลภน้อยก็สะอาดสกปรกน้อยไม่มีโลภเลยก็สะอาดเพราะโลภแล้วมันมักจะนำไปสู่ความโกรธ มักสู่พาไปสู่การกระทำบาปตามลำดับต่อไปเข้าใจแล้วยังบารมีก็คือเหตุที่จะทำให้ใจสะอาดบริสุทธิ์เช่นทานบารมีศีลบารมีจะเรียกว่าบารมีเป็นเครื่องซักพอกใจก็ได้ถ้ามีบารมีสิบก็ใจก็จะสะอาดบริสุทธิ์เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาเป็นพระอาหารหันต์ขึ้นมามีท่านนี้แหละใครอยากจะถามยกขึ้นมาก ับนมัสการพระอาจารย์ครับก็คือผมอยากจะเรียนถามนะครับอย่างเวลานั่งสมาธิก็คือจิตไม่ได้ฟุ้งซ่านแต่บางทีนั่งไปสักพักคือมันก็จะมีอาการเหมือนกับหลับอะไรอย่างเงี้ยฮะคือซึ่งจะมีอุบายแก้ไขยังไงครับพระอาจารย์ครับ เวลานั่งสมาธิปกติเราถือศีล8หรือเปล่า ก็ไม่ได้ถือศีล8ครับผม อันนั้นก็เป็นอุปสรรคอันนึงก็ถ้าอยากจะนั่งสมาธิได้ผลการถือศีล8นี้จะช่วยเช่นการไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วจะทำให้อาการง่วงเหงาเหานอนนี้น้อยลงไปแต่ก็ยังมีอยู่ถ้าอยากจะให้มันน้อยลงไปกว่านั้นก็ต้องลดปริมาณการรับประทานอาหารลงไปเรื่อยๆหรือวิธีหนึ่งก็ต้องไปอยู่ตามสถานที่น่ากลัวถ้าไปตามสถานที่น่ากลัวนี่ความง่วงนอนมันจะไม่ค่อยเกิดพูดทันพูดทันยังไง ครับก็คือจิตก็คือถ้าไปสถานที่ที่น่ากลัวหรือแบบวิเวกวังเลงก็คือจิตจะตื่นตัวตลอดครับครับผม แต่ถ้ามันอยู่ไปชินแล้วมันก็อาจจะไม่ตื่นตัวก็ต้องเปลี่ยนที่ใหม ่ครับผมคือเหมือนกับว่าอย่างผมก็ทำงานอยู่ในกรุงเทพอย่างตอนเย็นคือตอนคืนหลังจากสวดมนต์ไหว้พระเสร็จก ็ คือจะมีนั่งภาวนาครับก็คือแต่ก็จิตไม่ได้ฟุ้งซ่านไม่ได้อะไรก็คือพอเหมือนกับจิตรวมเสร็จพอสักระยะหนึ่งเหมือนกับว่าก็จะมีความรู้สึกครับผม ง่วงนอน ครับผม ส่วนหนึ่งก็เพราะเราทำงานใช้แรงงานร่างกายก็เหนื่อยอีกส่วนหนึ่งเราก็รับประทานอาหารเย็นลองไม่รับประทานอาหารเย็นดูหรือลองดูผลที่เกิดจากการปฏิบัติในวันที่เราไม่ได้ทำงานดูวันไม่ทำงานแล้วก็ถือศีล8ไปแล้วเปรียบเทียบกันดูว่าผลมันต่างกันอย่างไร ครับผม ไม่มีใครก็ถามผ่านทางอินเทอร์เน็ตได ้คำถามแรกจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะสภาวธรรมที่เกิดขึ้นในจิตจะมีเพียงหนึ่งในณขณะนั้นเช่นมีสติไม่มีสติสงบฟุ้งซ่านซึ่งจะมีสภาวะใดสภาวะหนึ่งเพียงอันเดียวใช่หรือไม่คะ มันก็เกิดขึ้นอย่างนั้นมั้งถ้ามันสงบมันก็จะไม่ฟุ้งซ่านหรือความสงบกับความฟุ้งซ่านมันจะเกิดขึ้นพร้อมกันก็คงจะเป็นไปไม่ได ้คำถามฝากถามข้อแรกในการแสดงธรรมเรื่องโลกุตระโลกิยะเมื่อวานที่พระอาจารย์ได้แสดงถึงการละสังโยชน์เบื้องบน5ข้อของธรรมระดับโลกุตระข้ออุทธัจจะความฟุ้งซ่านในที่นี้หมายความว่าความฟุ้งซ่านจากการพิจารณาธรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อต้องการหลุดพ้นโดยเร็วเหมือนที่พระอานนท์มีความอยากในการภาวนาที่จะให้บรรลุธรรมก่อนเข้าร่วมสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งแรกใช่หรือไม่คะ ก็คงจะเป็นอย่างนั้นพอท่านหยุดพิจารณาท่านปองว่าไม่บรรลุแล้วท่านก็เลิกพิจารณาเลิกปฏิบัติพอเลิกปฏิบัติจิตก็หายฟุ้งจิตปล่อยวางทุกอย่างปล่อยวางความอยากที่เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุธรรมพอปล่อยแล้วก็ได้บรรลุธรรมขึ้นมา ข้อ2ค่ะจากท่านเดิมค่ะแล้วการภาวนาเพื่อให้ถึงอัปปนาสมาธิของธรรมระดับโลกิยะนั้นเหมือนกับว่าต้องทำให้จิตไม่พรากจากสติแม้แต่เสี้ยววินาทีถ้าบริกรรมพุทโธก็ต้องพุทโธจนขาดใจแม้จะต้องเจอทุกขเวทนาทางกายอย่างหนักขณะนั่งสมาธิหรือถ้าดูลมหายใจจนไม่มีลมให้สัมผัสก็ให้คิดว่าตายก็ตายเพียงแต่ไม่พรากจากผู้รู้เฉยๆถ้าเป็นอย่างนี้ก็เหมือนอย่างที่พระอาจารย์ คยยกตัวอย่างคำสอนของหลวงปู่ขาวที่บอกว่าธรรมะอยู่ฟากตายตรงนี้หมายถึงยอมตายเพื่อให้ถึงความสงบขณะภาวนาถูกต้องหรือไม่คะ ก็ผู้ภาวนาที่ดูลมหายใจเข้าออกมักจะพบกับปัญหาคือความกลัวตายเวลาที่ลมละเอียดเข้าไปเรื่อยๆจนไม่สามารถสัมผัสรับรู้ได้ก็เกิดความวิตกกังวลขึ้นมาว่าเอ๊ะเราไม่มีลมหายใจเราจะตายหรือเปล่าก็รีบขวายคว้าหาลมการขวายคว้าหาลมนี่มันก็เป็นการทำงานของจิตแทนที่จะอยู่เฉยๆสักแต่ว่ารู้มันก็เลยทำให้จิตที่กำลังจะละเอียดเต็มที่ต้องถอยออกมากลับมาเป็นจิตหยาบก็เลยไม่สามารถเข้าสู่ความสงบได้หลวงตาท่านบอกว่าให้รู้ว่าหมดก็หมดไม่ต้องกลัวถ้าตราบใดมีผู้รู้อยู่ไม่ตายให้คิดอย่างนี้ตายเป็นตายไม่มีใครตายเพราะเจริญอานาปานสติกันมีแต่บรรลุธรรมกันดังนั้นพอมาถึงขั้นที่ลมละเอียดจนลมหายไปก็ให้สักแต่ว่ารู้ไปอยู่กับความไม่มีลมไปคอยดูว่ามีความคิดปรุงแต่งมีความวิตกกังวลอะไรหรือเปล่าแล้วพยายามตัดมันไปแล้วถ้าไม่มีอะไรมารบกวนใจเดี๋ยวมันก็จะรวมเข้าสู่ความสงบของมันเอง คำถามต่อมาจากคุณอาลีดิโลกรัตธรรมะพระอาจารย์ง่ายชัดเจนผมอ่านแล้วเข้าใจแต่ตัวนิวรณ์มันไม่ค่อยลดรู้ทั้งรู้แต่บางทีทำใจยากโดยเฉพาะความโกรธเฉพาะบุคคลเอามันออกจากจิตใต้สำนึกไม่ได้สักทีพอเห็นหน้าก็จะโกรธเกลียดทันทีสติตามไม่ทันเลยครับหรือมันเป็นเจ้ากรรมนายเวรที่ติดตามมาแต่ชาติปางก่อนทำอย่างไรดีครับต้องเจอหน้าคนคนนี้ทุกๆวันด้วย ก็ซ้อมเรื่อยๆนึกถึงหน้าเขาแล้วก็พยายามทำใจไม่ให้ไปโกรธไปเกลียดเขาซ้อมไว้ก่อนตอนที่เราไม่เจอหน้าเขาเราก็นึกถึงหน้าเขาอยู่เรื่อยๆแล้วเวลานึกถึงหน้าเขาก็พยายามทำใจให้เฉยๆแล้วต่อไปเวลาเราไปเจอหน้าเขาเราก็จะได้ทำใจได้ต้องมีการฝึกซ้อมเหมือนกับทหารหรือนักมวยก่อนที่จะขึ้นไปชกบนเวทีเขาต้องซ้อมกับคู่ซ้อมก่อนชกกระสอบทรายก่อนพอขึ้นไปเจอคู่ต่อสู้มันก็เหมือนกันเคยซ้อมมาอย่างไรก็สามารถที่จะทำอย่างนั้นได้ถ้าไม่ซ้อมไว้ก่อนพอเจอแล้วมันก็ไม่รู้จะทำอย่างไรมันก็จะทำตามแบบเดิมคอยโกรธคอยเกลียดมันก็จะโกรธเกลียดขึ้นมาทันทีแต่ถ้าเรานึกถึงหน้าเขาแล้วพยายามทำใจให้เฉยหรือว่าแผ่เมตตาใครคิดว่าเขาก็เป็นคนเราก็เป็นคนเขาก็อยากจะมีความสุขเราก็อยากจะมีความสุขเขาก็ไม่อยากจะให้ใครไปโกรธไปเกลียดเขาเราก็ไม่อยากจะให้ใครมาโกรธมาเกลียดเราเราก็อย่าไปโกรธไปเกลียดเขาเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาแล้วก็ถือว่ามันผ่านไปแล้วให้รู้จักให้อภัยถ้าเราให้อภัยได้แล้วเราก็จะระงับความโกรธความเกลียดได้ตอบยังจะถามอีกเหรอถามต่อเนื่องเอาถามไปเลยจะได้ไม่ขาดตอน ครับก็กราบเรียนพระอาจารย์อยากจะสักถามอีกเกี่ยวกับเรื่องการบวชครับพระอาจารย์ก็คือพอดีผมยังไม่ได้บวชแต่เพื่อนว่าก็คุณแม่ไม่สบายผมเป็นคนต่างจังหวัดที่ผมเกิดที่ร้อยเอ็ดครับผมก็เลยกำลังพิจารณาอยู่ก็คือถ้ามีโอกาสก็และจังหวัดที่เหมาะสมก็อยากจะบวชทดแทนคุณพ่อกับคุณแม่นะครับแต่ตอนนี้ก็คุณแม่ก็รักษาตัวเอามารักษาตัวอยู่ที่กรุงเทพก็เลยกำลังพิจารณาอยู่ว่าก็คือโดยส่วนตัวผมก็จะชอบการปฏิบัติคือชอบกับวัดทางสายพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับสายวัดป่าหรือปกติก็จะไปทำบุญที่วัดตากรุงเป็นประจำก็เลยคิดพิจารณาอยู่ว่าเราจะควรเลือกสถานที่บวชอาจจะในเมืองหรือที่ต่างจังหวัดดีครับถ้าเป็นในเมืองผมมาพิจารณาเหมือนกับว่าก็อาจจะมีโอกาสได้ไปเยี่ยมเยียนแม่ที่รักษาตัวอยู่หรือแต่ถ้าเป็นที่ต่างจังหวัดก็การปฏิบัติก็อาจจะเป็นที่เราชอบที่เราศรัทธาอยู่ครับผมตรงนี้สถานที่เลือกครับ ก็อยู่ที่ว่าเราต้องการผลจากการบวชทางไหนถ้าอยากจะบวชแล้วให้แม่ใส่บาตรก็ไปบวชอยู่ใกล้ๆบ้านแม่จะได้ใส่บาตรทุกวันถ้าอยากจะบวชแล้วได้ปฏิบัติ ได้บรรลุผลก็ต้องไปอยู่วัดที่ห่างไกลจากเรื่องวุ่นวายต่างๆแล้วก็มีครูบาอาจารย์มีพระปฏิบัติอย่างเข้มข้น ครับผม นั้นก็อยู่ที่ว่าสาเหตุของการบวชของเรานี้บวช ด้วยเหตุผลกลไกใดถ้าจะบวชเพื่อแม่ก็อยู่ใกล้แม่ไปให้แม่มีความสุขใจได้ใส่บาตรอะไรไปแต่บวชแบบนี้ก็ไม่ได้อะไรมากนะ ครับผม ถ้าอยากจะได้แก่นสารของพระพุทธศาสนาก็ต้องบวชแบบไม่ศึก ครับ บวชแล้วก็คือไม่ถอยหลังกลับ ครับ ถอยกลับก็อย่าไปบวชให้เสียเวลาก็ไปอยู่เป็นไปถือศีล8อยู่ในวัดเป็นผ้าขาวก็เหมือนกัน ครับผม ไม่ต้องมาเสียเวลาพระต้องมานั่งบวชให้เราบวชกันไม่กี่วันก็เสร็จกันไป ครับผมขออนุญาตเรียนถามอาจารย์ครับคือตัวผมเคยบวชแล้วครับแล้วคราวนี้มาทำงานที่บริษัทเนี่ยเขาอนุญาตให้บวชได้3เดือนนี่ฮะถ้าจะบวชอีกรอบเนี่ยมันคือคนผู้ใหญ่จะเชื่อว่ามันไม่ดีอย่างเงี้ยแบบชาย3บวชเนี่ยผมไม่เชื่อนะผมอยากจะบวชอีกรอบแต่คราวนี้ทางแม่ก็จะพยายามล้างไว้อย่างเงี้ย ที่เขาว่าไม่ดีเพราะว่าโบราณเขาคิดว่าการบวชนี่ต้องบวชกันอย่างจริงจังบวชแล้วไม่ศึกเข้าใจไหม ครับ ถ้าบวชแล้วศึกนี่แบบคนโลเลบวชแล้วเดี๋ยวพอเบื่อก็ศึก ครับ พอศึกออกมาแล้วเดี๋ยวเบื่อเป็นคารวะก็บวชใหม่อีกนี่มันก็จะโลเลบวชไปบวชมาอย่างนั้นไปไม่ถึงไหนเข้าใจไหม ครับ นี่คือความคิดสำหรับเรื่องชาย3โบสถ์แต่ถ้าเราคิดว่าการบวชนี้เป็นเหมือนกับการไปปฏิบัติชั่วคราวก็โอเคไม่มีปัญหาเลยแต่ก็อย่าไปหวังอะไรให้มันเป็นก่อเป็นกรรมมากจนเกินไปเหมือนกับการปลูกต้นไม้3เดือนแล้วก็ถอนมันขึ้นมาไม่ฝังดินต่อต้นไม้เดี๋ยวมันก็ตายไปทำอะไรต่างๆที่เราได้จากการบวชมาพอเรากลับมาเป็นคฤหัสถ์แล้วเราไม่รักษามันต่อไม่ปฏิบัติต่อเนี่ยมันก็หายไปหมดนั้นเราต้องถามตัวเองว่าเราพร้อมที่จะได้สิ่งที่เสียในสิ่งที่เราได้มาหรือเปล่าเอองั้นมันก็เหมือนกับศูนย ์ก็อย่างตอนที่บวชเป็นพระเนี่ยครับทำไมนั่งสมาธิมันเข้าสมาธิได้ลึกมากแล้วก็ดีมากครับแต่พอมาเป็นคฤหัสถ์เนี่ยแทบจะไม่เหลือเลยครับ ก็ใจมันไม่ต้องคิดเหมือนเป็นคฤหัสถ์เนี่ยเป็นคฤหัสถ์นี้ใจต้องคิดเรื่องมากเรื่องงานเรื่องการเรื่องแม่เรื่องบ้านเรื่องอะไรต่างๆมันคิดอยู่ตลอดเวลาถ้าเป็นรถก็เหมือนวิ่ง120กิโลอยู่ตลอดเวลาพอมาเป็นพระนี่ไม่มีเรื่องคิดก็เหมือนรถวิ่งแค่20กิโลมันก็เลยหยุดง่ายกว่า ขอข้อสุดท้ายครับอาจารย์อยากทราบว่าการปรารถนาพุทธภูมิครับความอยากเป็นพุทธเจ้าเนี่ยครับมันเป็นกิเลสอย่างหนึ่งแบบทำให้เราต้องเกิดมาบำเพ็ญทานศีลภาวนาไว้แต่ว่าไม่เคยเข้าถึงในเรื่องวิปัสสนาเลยครับอันนี้ไม่เป็นกิเลสป่ะครับ ไม่เป็นกิเลสหรอกการปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์นี่เป็นธรรมถ้าไม่มีความปรารถนาเราจะเป็นได้อย่างไรพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีความปรารถนาแต่ความปรารถนานี้ท่านไม่ได้ไปเล็งที่คำว่าพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ตอนที่พระเจ้าออกบวชนี่ท่านไม่ได้บอกว่าท่านต้องการเป็นพระพุทธเจ้าท่านต้องการหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายยันเป้าหมายของการบวชหรือการปฏิบัตินี้ต้องไปอยู่ที่การหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายไม่ใช่อยู่ที่การเป็นพระพุทธเจ้าหรือเป็นพระอรหันต์อันนั้นมันเป็นผลที่มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเราหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเราก็ต้องเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเราหลุดพ้นได้ด้วยตนเองไม่มีใครสอนเราเราก็เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาอย่างพระพุทธเจ้าของเราไม่มีใครสอนก็เลยต้องสอนตนเองศึกษาด้วยตนเองจนในที่สุดก็ได้หลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายก็เป็นพระพุทธเจ้าส่วนพระสาวกนี้ก็โชคดีไม่ต้องสอนตัวเองไม่ต้องค้นหาทางด้วยตนเองมีคนบอกทางมีคนสอนแล้วก็ง่ายกว่าพระพุทธเจ้าหลายล้านเท่าถ้าพวกเราไม่มีพระพุทธเจ้านี้ต่อให้เราปฏิบัติเข้มข้นขนาดไหนก็ตามอีกกี่กับกี่กันก็ไม่มีวันที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ดังนั้นขอให้เราทำความเข้าใจความหมายของการปรารถนาว่าเราความปรารถนาที่แท้จริงควรปรารถนาเพื่อการหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายนี่จะหลุดพ้นด้วยวิธีใดนี้ก็ขึ้นอยู่กับ ภาวะของเราและภาวะของโลกถ้าเรามีไม่มีบารมีพอเราก็ไม่สามารถที่จะหลุดพ้นได้ด้วยตนเองได้แต่ถ้าเราไม่มีบารมีพอแต่เราได้มาเจอพระพุทธเจ้าเจอพระธรรมคำสอนเราก็อาศัยบารมีของพระพุทธเจ้ามาเสริมมาเติมได้เราก็จะสามารถที่จะหลุดพ้นได้ภายในภพนี้ชาตินี้ได้งั้นอย่าไปยึดติดกับคำว่าพุทธเป็นพุทธภูมิเช่นบางท่านหรือบางองค์ท่านยึดติดอย่างนั้นเช่นหลวงปู่มั่นเคยได้ว่ามีคนเล่านะไม่รู้ว่าจริงเท็จอย่างไรว่าท่านติดกับพุทธภูมิท่านอยากจะสร้างบารมีเช่นทานบารมีอยากจะช่วยเหลือผู้อื่นก่อนที่จะช่วยเหลือตนเองช่วยไปถึงอายุ60ก็ยังไม่บรรลุก็เลยรู้ว่าอันนี้เป็นอุปสรรคแล้วแทนที่จะเป็นสิ่งที่เสริมในการให้หลุดพ้นกลับเป็นอุปสรรคเป็นกิเลสขึ้นมาได้เพราะทางมีเดินไม่เดินเวลาที่ควรจะไปบำเพ็ญไม่ไปบำเพ็ญแทนที่จะไปปีกเว้ยๆอยู่ตามลำพังบำเพ็ญเพื่อให้ได้หลุดพ้นก็มาห่วงกับหมู่คณะคอยสั่งคอยสอนคอยนำพาหมู่คณะให้ปฏิบัติธรรมกันตอนเองก็เลยไม่ได้ก้าวขึ้นสู่ธรรมขั้นสูงเสียทีพอตอนหลังพิจารณาเสร็จก็เลยทิ้งหมดเลยหมู่คณะต่างๆปีกวิเวกไปอยู่เชียงใหม่อยู่10 ปีช่วงอายุ60-70นี้ทราบว่าท่านบรรลุที่เชียงใหม่แล้วพอ70แล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาก็ตามไปขอให้ท่านได้มาช่วยมาโปรดตอนนั้นท่านก็กลับมาโปรดแต่ตอนนี้ท่านไม่เดือดร้อนแล้วท่านทำงานของท่านเสร็จแล้วท่านก็กลับมาโปรดได้10 ปีมาอยู่แถวสกลนครหลวงตาก็ได้มีโอกาสได้ไปศึกษาได้ปฏิบัติอยู่กับหลวงปู่มั่นในช่วงนั้นครูบาอาจารย์ต่างๆที่มีชื่อมีเสียงในทุกวันนี้ก็ได้ศึกษาได้ร่ำเรียนกับท่านในช่วงนั้นอันนี้เข้าใจไหม เข้าใจครับท่าน ปัญหาข้อต่อไปค่ะกราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะความแตกต่างระหว่างคนรู้ธรรมกับคนมีธรรมในใจคือใจที่มีกิเลสกับใจไม่มีกิเลสหรือกิเลสเบาบางลงตามสภาวะธรรมในใจแต่ละขั้นใช่ไหมคะเพราะหนูเห็นบางคอมเมนต์ที่มาแย้งคำสอนของพระอาจารย์ที่มีการโพสต์ใน Facebook สังเกตว่าเขาจะมาแย้งในหัวข้อที่พระอาจารย์อธิบายเรื่องจิตซึ่งเขาก็ยกตัวอย่างในพระไตรปิฎกทั้งที่พระอาจารย์ก็สอนว่าสำหรับผู้ไม่ปฏิบัติมันเป็นอจินไตยอยู่เหนือวิสัยที่จะรู้ได้เรื่องจิตถ้าไม่ปฏิบัติจะไม่เห็นความสามารถของจิตและจะไม่รู้ว่าจิตนี้เป็นอย่างไร ก็คือการรู้นี่มันมี2ระดับรู้ระดับปริยัติกับรู้ระดับปฏิบัติรู้ระดับปริยัตินี้พระพุทธเจ้าบอกว่าใบลานเปล่ามีพระชื่อพระโพธิรัตน์ท่านก็รู้พระไตรปิฎกคำสอนพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนไว้ทั้งหมดนี่พระโพธิรัตน์จำได้หมดแต่เวลาพระพุทธเจ้าเจอพระโพธิรัตน์ท่านก็บอกใบลานเปล่าก็คือว่ามีแต่ความรู้ที่เป็นแบบใบลานอยู่ข้างนอกอย่างที่วันนี้แสดงให้ฟังมีแต่ธรรมนอกไม่มีธรรมในพอพูดบ่อยๆเข้าก็เลยเกิดสะกิดใจขึ้นมาก็เลยคิดว่าไอ้นี่เรามันยังหลงอยู่เรายังไม่รู้จริงก็เลยไปหาผู้รู้จริงคือไปหาพระอรหันต์ไปขอปฏิบัติกับท่านไปศึกษาจากท่านท่านก็เล่นดัดสันดานไม่ยอมสอนบังคับให้ไปขอสามเณรที่เป็นพระอรหันต์เพื่อจะได้ลดมานะทิฏฐิการถือตัวถือว่าตัวเองเรียนจบพระไตรปิฎกรู้มากว่าจะยอมรับสามเณรที่เป็นเพียงเด็กนี่สอนหรือเปล่าท่านก็ยอมรับว่าสามเณรนี่เป็นผู้รู้จริงท่านไม่ใช่เป็นผู้รู้จริงก็ยินดีที่จะรับการศึกษาจากสามเณรแต่ก่อนจะศึกษาสามเณรก็ต้องทดสอบใจดูก่อนว่าเชื่อฟังหรือไม่ปฏิบัติเป็นลูกศิษย์ได้หรือไม่ก็จับมาถูบ้านถูกุฏิกวาดถูกุฏิล้างบกล้างบาทซักจีวรให้รับใช้อะไรต่างๆนานาบางทีสามเณรก็แกล้งบอกให้ลุยลงไปในน้ำให้ไปเอาของในน้ำพอไปตัวเปียกครึ่งทางก็บอกไม่เอาละเปลี่ยนใจแต่ท่านก็ไม่มีแสดงอาการโกรธเกลียด โมโหโทโสหรืออะไรเคารพนับถือสามเณรเหมือนเป็นครูบาอาจารย์จริงๆจนสามเณรเห็นว่าเชื่อฟังแล้วลดมานะทิฏฐิได้แล้วก็เลยสั่งสอนถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับว่าอยากจะมาขอกาแฟแต่ในถ้วยยังมีกาแฟเก่าอยู่ถ้าไม่เทกาแฟเก่าออกเดี๋ยวกาแฟใหม่ใส่เข้าไปมันก็ใส่ได้นิดเดียวแล้วก็ปนกับกาแฟเก่าเดี๋ยวมันก็จะกินแล้วไม่ได้รสไม่ได้ชาติฉะนั้นสามเณรต้องบังคับให้ท่านเทกาแฟเก่าออกไปให้หมดความรู้ต่างๆที่ท่านเรียนรู้ให้โยนทิ้งไปหมดเลยแล้วมาเรียนใหม่กับสามเณรอีกทีนึงเหมือนกับหลวงตาเวลาไปกราบหลวงปู่มั่นไปขอพักอยู่ครั้งแรกหลวงปู่ท่านก็บอกว่าความรู้ทั้งหลายที่ท่านเรียนมาจบปริญญาสามประโยคนี้ยังไม่เป็นคุณไม่เป็นประโยชน์ขอให้แขวนเอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งเอามาใช้ขอให้มาทำใจให้สงบก่อนถ้าเชื่อฟังทำตามที่ท่านปฏิบัติตามได้ก็จะได้ผลเพราะถ้าไปคิดว่าตัวเองรู้นู่นรู้นี่พอหลวงปู่ท่านเทศอะไรขึ้นมาเดี๋ยวก็จะไปเถียงกันในใจปริยัติบอกอย่างนี้เนี่ยแล้วหลวงปู่บอกอย่างนี้เนี่ยอย่างท่านคึกฤทธิ์กับหลวงตาก็เถียงกันไปเถียงกันมามันก็เลยไม่ได้ปฏิบัติกันฉะนั้นผู้ที่อยากจะมีอาจารย์นี้จะต้องละทิฏฐิของตนความรู้ความเห็นต่างๆที่ตนเองได้ศึกษามาก็ไม่ให้โยนทิ้งไปเพียงแต่แขวนไว้ก่อนอย่าเพิ่งเอามาเป็นอุปสรรคลองฟังเสียงของครูบาอาจารย์ดูก่อนลองปฏิบัติตามที่ท่านสอนก่อนแล้วดูว่ามันได้ผลหรือไม่ได้ผลก่อนแล้วค่อยมาว่ากันใหม่อันนี้ก็คือเรื่องของความรู้ของสองแบบรู้แบบปริยัติกับรู้แบบปฏิบัติผู้ที่รู้แบบปฏิบัตินี่เป็นผู้ที่รู้อย่างแท้จริงเพราะตัดกิเลสได้ตัดความโลภความโกรธความหลงหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายได้ส่วนผู้รู้ทางปริยัตินี้ตัดอะไรไม่ได้เลยให้ดูตรงนี้ความรู้ที่แท้จริงต้องเป็นความรู้ที่ดับความทุกข์ได้ละตัณหาได้ละกิเลสได้ถึงจะเป็นความรู้ที่แท้จริง คำถามฝากถามค่ะพ่อเป็นโรคซึมเศร้าเนื่องจากแม่เสียชีวิตค่ะอาการพ่อหนักถึงขั้นต้องไปหาจิตแพทย์พ่อไม่สนใจธรรมะและไม่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาเลยหนูรู้สึกไม่ดีที่ช่วยพ่อไม่ได้เลยทั้งที่เราเห็นหมอซึ่งก็คือครูบาอาจารย์และเห็นโรงพยาบาลซึ่งก็คือวัดที่สามารถให้ยาพ่อได้แต่หนูกลับพาพ่อมารักษาไม่ได้ขอพระอาจารย์ช่วยแนะนำวิธีวางใจด้วยค่ะ ก็ให้คิดว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนจะทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วก็จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นตอนนี้พ่อกำลังรับผลของความไม่เชื่อของการมีมิจฉาทิฏฐิก็เลยต้องรับผลก็คือต้องซึมเศร้าต้องทุกข์ไปเรื่อยๆเพราะไม่เชื่อว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้สามารถที่จะรักษาความซึมเศร้าของตนให้หายไปได ้คำถามฝากถามค่ะข้อแรกคารวะที่ปฏิบัติธรรมหวังโสดาปัตติมรรคและโสดาปัตติผลจำเป็นต้องละความรักความชอบความยินดีทั้งหมดหรือไม่คะ ไม่ก็สังโยชน์มีสามข้อไงให้ละความรักในร่างกายเนี่ยรักตัวเราเพราะหลงคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราต้องพิจารณาให้เห็นว่ามันไม่ใช่เป็นตัวเราของเรามันเป็นตุ๊กตาตัวหนึ่งที่เราได้มาจากพ่อจากแม่ที่สักวันหนึ่งจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเวลามันแก่มันเจ็บมันตายก็อย่าไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายปล่อยมันไปเป็นตามสภาพความเป็นจริงใจก็จะไม่ทุกข์ใจก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์อันนี้ได้ก็จะบรรลุเป็นโสดาบันได ้ข้อสองค่ะคือได้ยินมาว่ากัลยาณมิตรคือที่สุดของพรหมจรรย์นั่นคือเพื่อนนอกและตัวเองต้องมีเพื่อนในคือโยนิโสมนสิการด้วยอยากขอความกรุณาให้พระอาจารย์อธิบายและยกตัวอย่างประกอบค่ะ ก็กัลยาณมิตรนอกก็คือครูบาอาจารย์เนี่ย พระอริยสงสาวกทั้งหลายนี้ก็ถือว่าเป็นกัลยาณมิตรนอกส่วนกัลยาณมิตรในก็คือความคิดปรุงแต่งของเราที่คิดไปในทางธรรมนั่นเองถ้าเราคิดไปในทางธรรมเราก็มีเพื่อนอยู่ภายในใจแล้วกัลยาณมิตรในที่สำคัญกว่านอกเพราะมันคอยกระซิบใส่ใจเราอยู่ตลอดเวลาครูบาอาจารย์นี่นานๆจะเจอกันทักทีแต่ใจของเราในความคิดของเรานี่มันกระซิบบอกเราอยู่เรื่อยๆแต่ส่วนใหญ่มันจะไม่เป็นมิตรสิมันจะเป็นศัตรูซะมากกว่ามันชอบชวนเราไปกินไปดื่มไปเที่ยวมันอันนี้แหละคือศัตรูที่แท้จริงคือความคิดปรุงแต่งไปในทางความโลภความโกรธความหลงส่วนมิตรที่แท้จริงมิตรภายในที่แท้จริงก็มิตรที่คิดไปในทางธรรมมิตรที่คิดไปในทางการละความโลภความโกรธความหลงละความอยากต่าง ๆคำถามต่อมาค่ะถ้ายังต้องทำงานหาเงินอยู่และปฏิบัติธรรมไปด้วยอยากขอให้พระอาจารย์แนะนำและอธิบายในหัวข้อการงานที่ไม่ยุ่งเหยิงสับสนว่าควรทำงานประมาณไหนเจ้าคะหรือมีหลักการทำงานอย่างไรเจ้าคะ คือการทำงานทางโลกก็ดีทางธรรมก็ดีมันก็มีผลจะได้ผลมากผลน้อยก็อยู่ที่ เวลาที่เราให้กับการงานนั้นถ้าเราให้เวลากับการงานทางโลกมากเราก็จะได้ผลทางโลกมากแต่เราก็จะมีเวลาให้กับการทำงานทางธรรมน้อยผลทางธรรมมันก็จะน้อยฉะนั้นมันก็อยู่ที่เราว่าเราต้องการผลทางไหนมากกว่ากันถ้าเราต้องการผลทางโลกมากเราก็ให้เวลากับทางโลกไปมากกว่าทางธรรมถ้าเราอยากจะได้ผลทางธรรมมากกว่าทางโลกเราก็ต้องให้เวลากับการทำงานทางธรรมให้มากขึ้นมันก็แค่นี้มันก็เรื่องของเหตุของผลเองมีใครอยากจะถามอีกไหมจะปิดรายการแล้วยกขึ้นมา การทำบุญนั้นคือในสังคมไทยที่เห็นในปัจจุบันนั้นเขาชอบเน้นในการทำทานกันแล้วค่อยไล่ไปศีลภาวนานี่เป็นสิ่งที่ทำให้จิตใจลดกิเลสไปตามลำดับใช่หรือไม่ครับ มันก็เป็นการเหมือนเรียนหนังสือขั้นต้นก็ต้องเข้าอนุบาลก่อนที่จะเข้าสู่ชั้นประถมชั้นมัธยมได้การทำทานนี้ก็เป็นชั้นประถมของการชั้นอนุบาลของการปฏิบัติถ้าทำทานได้แล้วต่อไปก็จะรักษาศีลได้รักษาศีล5ได้ก็จะรักษาศีล8ได้รักษาศีล8ได้ก็จะภาวนาได้มันก็เป็นการพัฒนาขึ้นไปตามลำดับ กระจกสิ่งที่สะท้อนในการปฏิบัติว่าถึงไหนคืออะไรหรอครับ ก็กิเลสน้อยลงหรือเพิ่มมากขึ้น กลับเรียนถามอาจารย์ข้อสุดท้ายนะครับก็คือหลักการปฏิบัติก็คือสิ่งสำคัญที่สุดก็คือตัวสติใช่หรือไม่ครับเหมือนกับว่าอย่างบางทีเราใช้ชีวิตประจำวันไม่ว่าทำกิจการงานปกติถ้าเหมือนว่าจิตมันไหลไปสู่ที่ต่ำหรืออะไรถ้าเรามีสติเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเราพยายามปฏิบัติให้มันเป็นประจำสม่ำเสมอคือให้รู้ตลอดเนี่ยคือเป็นตัวสำคัญที่สุดใช่ไหมครับ ใช่เพราะสติมันจะหยุดได้ถ้าเราคิดไปในทางที่ไม่ดีถ้าเรามีสติเราก็จะหยุดมันได ้ครับผม แล้วเราก็สั่งให้มันคิดไปในทางที่ดีได้ด้วยสติ ครับผมคือต้องฝึกก็คือพยายามต้องเตือนตัวเองตลอดต้องมีสติตลอดเลยใช่ไหมให้คือเหมือนกับให้ชำนิชำนาญเลยใช่ไหมครับอาจารย ์สติก็คือการระลึกรู้ให้อยู่ในปัจจุบันให้สักแต่ว่ารู้ไม่คิดปรุงแต่งเวลาได้ที่เราคิดปรุงแต่งนี่แสดงว่าเราไม่มีสติแล้ว ครับผม นอกจากเวลาที่เราคิดด้วยสติคือคิดกับเรื่องการงานคิดกับเรื่องที่จำเป็นจะต้องคิดอย่างนี้ก็ถือว่าไม่เป็นไรใช้ได้แต่ถ้าคิดแบบเพ้อเจ้อเรื่อยเปื่อยคิดแบบเพ้อฝันอย่างนี้เรียกว่าไม่มีสติ ครับผม อาจารย์ครับแล้วอยากสอบถามครับว่าสมาธิเนี่ยทำให้เกิดสติสติทำให้เกิดสมาธิอะครับ สติทำให้เกิดสมาธิสติเป็นเหตุสมาธิเป็นผล แต่ถ้าเกิดเรานั่งสมาธิไปเรื่อยเนี่ยสติมันก็จะมีมากขึ้นนะครับ ถ้าเราเจริญสติมันก็จะมีมากขึ้นไปเรื่อยๆเวลานั่งสมาธิก็คือเรากำลังเจริญสตินั่นเองพอจิตสงบแล้วเราก็ไม่ต้องเจริญสติพอเป็นสมาธิแล้วจิตก็ไม่สติก็ไม่ต้องเจริญ แล้วถ้าเกิด เราได้สมาธิแล้วเนี่ยมาอยู่ระหว่างเพียงที่เป็นประจำวันเนี่ยครับสติก็จะมีด้วยหรือว่าเราต้องฝึกไปด้วยครับ สมาธินี่หมายถึงขณะที่จิตเป็นสงบนิ่งอยู่ไม่ได้ทำอะไรพอเราออกจากสมาธิมาพอเราไปทำอะไรถ้าเราไม่ใช้สติรักษาจิตไว้เดี๋ยวมันก็ฟุ้งซ่านขึ้นมาได ้ครับครับ ก็ผมอยากเป็นถามอาจารย์อาจจะคลิปเขานิดหน่อยนะครับคือผมจริงผมเห็นคารวะปฏิบัติต่างๆบางทีก็อาจจะไปปฏิบัติเด็กกับพระสงฆ์อีกนะก็เลยถามว่าเราจะรู้ได้ไงว่าเราสำเร็จหรือไม่สำเร็จหรือเป็นโจดาบันหรือไม่เป็นใครพิสูจน์ได้หรือใครบอกครับอันนี้อาการแรกอันสองนะฮะจากพระไตรปิฎกหรือศาสนาพุทธเนี่ยมาแต่เดียวที่เดียวกันนะฮะแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยทำไมมีความแตกต่างมากในสงฆ์เองฮะเช่นการทำบุญเน้นความใหญ่โตความอะไรแล้วก็พระสงฆ์บางท่านก็ไม่ทราบว่าแยกแยะกิเลสยังไงครับบางท่านก็อยากจะมี คนเรา มีความเห็นแตกต่างกันไงในบ้านของคุณเองยังมีความแตกต่างกันเลยกินกับข้าวยังกินไม่เหมือนกันเลยใส่เสื้อผ้ายังใช้สีไม่เหมือนกันเลยเนี่ยเพราะคนมันแตกต่างกันพอมันมาอยู่รวมกันมันก็จะทำอะไรที่แตกต่างกันไปแต่ความจริงแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงมีธรรมที่สอนให้เหมือนกันแต่คนที่มาบวชหรือมาศึกษามาปฏิบัติตามคำสอนมักจะไม่ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้ามักจะฟังความคิดของตนเองจึงทำให้เกิดความแตกต่างเหล่านี้เกิดขึ้นมาส่วนเรื่องของผลที่เกิดจากการปฏิบัติเราจะได้รู้ได้อย่างไรก็เราจะรู้ว่าความทุกข์ของเรามันน้อยลงไปมันหายไปกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ถึงแม้เราจะไม่รู้ว่าจะเป็นขั้นไหนก็ตามแต่ถ้าเราไปอ่านตำราดูแล้วเราอ่านถึงจุดนี้เราได้ทำอย่างนี้แล้วเราได้เป็นอย่างนี้แล้วเราก็จะรู้ว่าเราได้ถึงขั้นนี้แล้วแต่ถ้าเราไม่ได้อ่านตำราหรือไม่มีครูบาอาจารย์สอนบอกเราเราก็จะไม่รู้ว่าเราอยู่ขั้นไหนเพียงแต่ว่าเรารู้ว่าเราไม่ทุกข์กับเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วเช่นเราไม่ทุกข์กับความแก่แล้วเราไม่ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเราไม่ทุกข์กับความตายแล้วอย่างนี้มันก็เป็นขั้นหนึ่งแล้วสุดท้ายนะ สุดท้ายครับขอถามว่าหน้าที่ของผู้สาธิกชนในการปกป้องพระพุทธศาสนาเช่นพระพุทธรูปพระสัญลักษณ์ต่างๆนี่มีลิมิตอะไรยังไงครับ หน้าที่ของพุทธศาสนาก็คือให้น้อมเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้าสู่ใจส่วนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ภายนอกจะเป็นอย่างไรก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามเรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตารักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็ปล่อยมันไปเขาจะระเบิดพระพุทธรูปก็ปล่อยก็ระเบิดไปเข้าใจไหมไม่ต้องไปทุกข์กับมันเอาแล้วนะสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปเถิด